Binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu sădași, ca să-i viridoane, întotdeauna, acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magii sale, ale Sfinților, Săviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grigore, teologul și acelor dîmpreună cu dânsul, a cărora pomenilor săvârșim ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru, Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților drepților dumnezești, Părinții Achim și Ana, și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, dacă duminica trecută ne-a învățat Mântuitorul prin pilda vanășului și a fariseului acel chip de smerenie a credinciosului, în ziua de astăzi ne învață întoarcerea omului din păcat, cum se poate face și totodată ne avertizează cum poate omul din neatenție să cadă în cele mai grele ponoasele vieții sale. În foarte scurte cuvinte, voi povesti această pildă de astăzi, în care, de fapt, personajele, dacă ne uităm bine și le cugetăm, cred că noi le îmbrăcăm haina lor. Un om oarecare avea doi feciori, unul mai mare și unul mai mic. Ei puteau să fie și gemeni, dar strict poziționează Mântuitorul aici că unul era mai mare și unul mai mic. Și iată, crescând până la maturitate în casa tatălui său, în una din zilele vieții sale, cel mai tânăr îi spune tatălui său să-i dea averea care îi se cuvine prin moștenire, și nu durează mult după ce își primește averea și pleacă din casa tatălui său. Locul unde pleacă, spune evanghelistul, într-o țară depărtată. Și să-l urmărim de acum cu firul minții, să vedem unde ajunge acesta și ce face. Iată-l că acolo, bogat fiind și tânăr evident, își cheltuiește în scurt timp tot cu ce a plecat de acasă. Făcându-se foamete mare și văzându-se sărac și neputincios și neavând de unde să-și mai câștige subzistența, se lipește de unul din locuitorii cetății aceleia. Acesta îl primește ca pe o slugă și îl trimite ca porcar, să-i pască porci în țarină. Probabil că îi dădea o bucată de pâine, dar el, învățat cu mâncare multă și bună, nu se sătura. Și văzând pe porci cu câtă poftă mănâncă acele roșcove, a încercat și el ca să mănânce. Și nesăturându-se, iată că cere de la altul și acela nu vrea să-i dea. Și atunci își vine în mintea lui zicându-și, câți argați sunt în casa tatălui meu și aceia sunt sătui de pâine și eu, fiul lui, stau în țară îndepărtată și mor de foame. Și gândind în felul acesta, acum cugetând pentru prima dată ce a făcut, își vine în firea minții lui și zice, scula-mă voi și mă voi duce la tatăl meu. își pune în minte intuitiv momentul întâlnirii cu Tatăl Său. Dacă mă voi întâlni cu El și mă va primi, ce-i voi zice? Deci încă înainte de a pleca spre drum, iată că spune așa în mintea lui: dacă mă voi întâlni cu Tatăl, voi spune: Tată, greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic să mă mai numesc Fiul Tău. Primește-mă măcar ca pe unul din argații Tăi. Tatăl, văzându-L de departe, îi se face milă de El, îl primește cu brațele deschise, cad unul pe umerii celuilalt plângând de bucurie că s-au întâlnit. Atunci Tatăl dă ordin în curtea Sa să taie vițelul cel gras, să aducă haina cea mai de vază, să aducă inel și încălțăminte și poruncește sărbătoare. De ce? Acesta, Fiul Meu, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. O pildă cutremurător de adâncă în înțelepciunea ei, fiindcă mult s-a scris de către oameni pe tema aceasta. Acest fiu plecat din casa tatălui său, supranumit fiul risipitor, de fapt nu este altcineva decât omul care cade din mântrie în această sărăcie. Dumnezeu, bine vedem că atunci când ne-a croit pe fiecare din noi și ne-a întreținut darurile cu care ne-a înzestrat de la naștere și ne urmărește totodată în cursul vieții noastre, deși vede că noi greșim, El rămâne același Tată îndelung rădător, cu brațele deschise, doar te vei întoarce cândva. Avuția acestuia care, mai tânăr fiind, și din obrăznicie, din acea mândrie, a plecat din casa tatălui său, mai degrabă credem că nu era o avuție materială, aur, argint sau altceva, ci este de fapt darul cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Tinerețea, frumusețea, cugetarea, stăpânirea de sine, puterea cuvântătoare, care de fapt acestea, bine puse la muncă, printr-o cugetare înaltă, fac și aur, și argint, și titlu social, și orice vrem noi cu care ne lăudăm în viața noastră. Deci Mântuitorul vrea să-L poziționeze prin această pildă că cel mai tânăr din casa tatălui său este omul obraznic. Omul care, știind bine că îi se cuvine o parte din moștenire, iată, o cere de la tatăl său și pleacă din curtea tatălui său, parcă să scape de o povară, să scape din acel corset patern, din acea învățătură care era antagonică chemărilor lui trupești. Și luându-și tinereța, pleacă în această țară îndepărtată, țară îndepărtată care nu este altceva decât depărtare de Dumnezeu. Prorocul David, înainte de a scrie această pildă, Sfântul Evanghelist Luca avea să prorocească despre acesta zicând: pierdut ai de la Tine, Doamne, pe tot cel ce curvește. Iar apostolul Pavel avea să spună că tot cel ce se lipește de Dumnezeu, un duh este, iar cel ce se lipește de curvă, un trup este. Deci nu-i totuna un duh să fii care este veșnic și un trup care cade sub neputință, sub trecerea timpului, efemerului. Deci iată că fiecare în înțelepciunea sa și-a adus aportul la a explicita această pildă. Sfântul Ioan Gură de Aur învăța omenirea creștină spunând așa: că acolo unde nu se seamănă grâul fecioriei și unde nu se sădește vița înfrânării, este foamete mare. Foametea care s-a făcut în această țară îndepărtată, unde a plecat acest tânăr, nu este altceva decât foametea de cuvântul lui Dumnezeu și setea de cuvântul lui Dumnezeu. Că nu aceasta materială este cruntă, ci foamea de cuvântul lui Dumnezeu. Și cel ce l-a cunoscut cândva pe Dumnezeu și l-a pierdut în drumul vieții sale și nu-l mai găsește, rămâne un om distrus în interiorul său. Fiindcă l-a lepădat pe Dumnezeu și atunci poți să-i pui în față orice îi pune, l-a pierdut pe Dumnezeu. Poate pentru unii această idee, acest cuvânt materializat în interiorul, în ființa fiecăruia, nu este de înțeles. Dar mulți dintre dumneavoastră ați văzut ce înseamnă să nu-L ai pe Dumnezeu în tine. Și dacă nu L-ai putut pricepe în lipsa sa din tine, din ființa ta, îți poți da seama când începi să-L găsești cât de bun este și dulce cu adevărat Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne pune această pildă de ridicare a tânărului în felul acesta și nu altfel? Omul mai degrabă se ridică căzând în păcat, nu că Dumnezeu îl lasă să cadă. Dar dacă el este așezat de Dumnezeu în splendoarea croielii lui, cum l-a făcut Dumnezeu, iată, omul nu poate duce acest dar, nu că nu poate, că nu este croit, nu vrea să poată. Și atunci cade imediat în reversul strălucirii lui. Că ați văzut, Dumnezeu ne naște pe fiecare din noi în cea mai pură curățenie trupească și sufletească. Dar noi imediat, parcă mai repede, ne aplecăm spre cele trupești și căzătoare, antagonice legii lui Dumnezeu și ostentativ ne cerem aceea cu care parcă suntem îndrituiți să avem partea de avuție și pleci din curtea legilor lui Dumnezeu. Dumnezeu, ca un atotputernic și drept, te lasă, te sfătuiește prin îngerii săi, prin cuvintele de învățătură, dar niciodată forțat nu te oprește. Și tu te duci, dar să vedem unde ajungi. Uitați-vă acest tânăr cum, în toată frumusețea lui, în puterea judecății minții lui, în toată avuția lui, unde cade? Cade în mocirla păcatelor și ajunge un jefuit, un sărac. Și îl vedem cum se angajează slugă, și acela la care se angajează, parcă bătându-și joc de el, îl trimite să pască porcii. Ne punem întrebarea de ce Dumnezeu folosește această expresie atât de izbitoare. Unde era acest tânăr, în ce slavă era în casa tatălui său și unde ajunge un porcar? Porcii, în nesimțirea lor, simbolizează pe diavol. Diavolii, în nesimțirea lor dumnezeiască. Și iată că păscând porcii, se vede cum de fapt este păscătorul păcatelor. Că diavolii, venind în trupul și în sufletul tău, nu fac altceva decât să te coboare în acea nesimțire dumnezeiască. Și vedem în general pe oameni care, dacă nu se ridică la timp, din ce în ce mai mult căzând în mocirla păcatelor, se depărtează de Dumnezeu. Devin mai insensibil la cele dumnezeiești, ajungând în culmea obrăzniciei lor și a impertinenței lor, zicând, unde ești tu, Doamne, să te văd? Sau l-ai văzut tu pe Dumnezeu? Oare când va suna în urechile lui Dumnezeu, căruia i-a strălucit soarele după cum a promis omenirii și peste drept și peste nedrept? Când aud aceste cuvinte atât de jignitoare și el totuși tace, totuși rabdă, dar când îi se va întrerupe firul vieții lui și va merge să dea seama de toate cugetările lui, oare cum îi va fi? Deci iată, cu firul minții și ajutat de Sfântul Evanghelist, insuflat la rândul lui de Duhul Sfânt, să mergem în acea țară depărtată. Îl vedem pe acest biet tânăr jefuit de toată cinsta și slava lui. Că obrăznicia minții lui de a pleca din casa tatălui său l-a jefuit de tot ce a fost curat și sfânt în el. Îl vedem jertpelit ca pe un porcar. Îl vedem umilit în sceptru puterii lui. Dacă era în casa tatălui său, ca tatăl său poruncind slugilor tatălui său, acum iată-l sprijinindu-se în toiagul porcilor și poruncind acestor animale atât de nesimțite și puturoase, păcatele. Dacă mâncărurile din casa tatălui său erau atât de bine gătite pentru fiul său, evident, iată că aici vrea să mănânce din roșcovele porcilor, iar roșcova este un fruct al pământului care, când îl iei și îl mesteci în gură, te umple de o dulceață și de un parfum în gust, dar pe urmă transformă gustul în ceva lenos și disgrațios. Evident, pentru porci era o mâncare bună, dar el iată-l unde coboară în cele necuvântătoare în mociri la păcatului. Și vă las în experiența vieții dumneavoastră, în înțelepciunea cărunteților dumneavoastră, ce înseamnă a cădea un om din cinsta și slava în care l-a făcut, l-a zidit Dumnezeu și l-a așezat, prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu, mai rău decât cele necuvântătoare, trecându-și cele sfinte prin toate lucrurile de necurăție și mai ales la veacul acesta, acea țară în care a plecat tânărul este foarte departe, adică depărtată cu totul de Dumnezeu. Atât de departe este de casa tatălui său, adică de Dumnezeu, încât că ajunge până în Sodoma și Gomora, timpurilor acelora de demult apuse. Deci, iubiților credincioși, această foamete care se lasă peste acest tânăr explică foamea cuvântului lui Dumnezeu, care o vedem atât de pronunțată la timpul nostru contemporan nou în lume. Că nu totul este a zice Dumnezeu și a pomeni numele de Iisus și gata, ești în păcat cu El, ci faptic să vedem numele lui Dumnezeu, lucrarea legilor lui Dumnezeu în conștiința ta. Și aceasta înseamnă a rămâne în casa Tatălui Său, nu alergând în țări îndepărtate, unde joacă în fața ochilor tăi acea fata morgana, acel miraj a altor vieți, a unei vieți desfătătoare trupește, sau senzuale, că ducându-te unde ajungi? Și iată să mergem în continuare la acest tânăr, să-l vedem cum zace jos păscând porcii, să intrăm în mintea lui și să vedem cum îi vine mustrarea de conștiință. aducându-și aminte de unde a coborât acest tânăr și unde a ajuns, totuși a mai rămas o fărâmă de viață în el. Și din acea fărâmă de viață care este ca o sămânță în om, iată că înflorește mai mult decât ceea ce a fost. Aceasta o putem pune pe tema înfloririi Cuvântului lui Dumnezeu, lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu ca o sămânță în pământul duhovnicesc al omului, dacă omul vrea. Oare acest tânăr nu se putea să se complacă acolo ca un simplu porcar și mâncând, bătându-se cu porcii de la Roșcove? Dar iată că, știind de unde a plecat, parcă tânjea nu după mâncarea de acolo, după cinsta din care a căzut și în umilința în care se zbătea. Și ca să fiu mai întrituit în această idee, știți că de multe ori se întâmplă niște catastrofe printre oameni, că atunci când vreo fecioară este necinstită, umilită de cine știe cum, căzută în această necinstă și a zilele. De ce? Imediat realizează necinstirea care i s-a făcut pe nedrept. Deci iată conștiința când îți este pătată, zdrențuită, când păcatele, datorită scăpării minții, intră în trupuri și în sufletul tău, ele sunt ca roșcovele, te întulcesc pentru început și umbresc mintea. Că ați văzut, în momentul îndulcirii păcatului, mintea se face ca un bulgăre de ceară și ea nu mai este în puterea judecății. Și poți să execuți de la un păcat minor până la crimă sau alt păcat groaznic, antagonic lui Dumnezeu. Deci iată că rămâne în urmă acel gust amar și lemnos și disgrațios, conștiința pătată. Rămâne o conștiință zdrențuită care, dacă nu este imediat reabilitată, ridicată din fărâma de sămânță ce a mai rămas vie în ea, atunci devii un nimeni și un nimic în sfârșitul vieții tale. Cred eu, chintesența acestei pilde nu este altceva decât ridicarea omului din păcat. Și îl vedem pe acesta cum își spune în mintea lui: sculamă voi și mă voi duce în casa tatălui meu. Deci el este conștient că a căzut, că zace undeva jefuit jos în cărare. Este plin de bube, cum am spus duminica trecută, rănile lui sufletești au început să puroieze și să miroase urât, disgrațios. I-a rămas o fărâmă de lumină în mintea lui și totuși nu disperă. Dar cum se va ridica și va merge în casa tatălui său? Și aici este toată ridicarea omului, făcând o legătură de la vame și fariseu și cu acesta care se ridică. Se va duce în casa tatălui său și, dacă îl va găsi pe tatăl său, nu va intra ca un fiu, ci întâi se va mărturisi zicându-i: tată, greșit am la cer și înaintea ta. Deci nu va zice: tată, am venit că sunt fiul tău, primește-mă. Am greșit. Și cui ai greșit? La cer. Conștientizează călcarea legilor lui Dumnezeu. Și dacă am greșit la cer, tată, ți-am greșit și ție. Te rog, nu mai sunt vrednic a mă numi fiul tău. Deci iată câtă umilință, dar te rog din suflet, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Primește-mă, nu să mă satur de o bucată de pâine precum argații. Primește-mă să fiu în curtea ta, să fiu aici lângă tine, tată. Sau cum oamenii înțelepți ai lumii spuneau așa: aș dori să se închidă ușa Edemului, a împărăției lui Dumnezeu, eu să fiu ultimul. Îngerul lui Dumnezeu să mă împingă cu tocul ușă și acolo să-ți stau îngrămădit, dar să știu că sunt dincolo de ușă, adică în sânurile lui Avram. Cât de înțeleaptă și frumoasă și de adâncă și filozofică cugetare! Nu cum fac de obicei oamenii zicând când vin la biserică, dar cu ce am greșit? Sau mă voi pocăi eu la bătrânețe, mă voi împăca cu Dumnezeu. Iată-l pe acesta tânăr căzut, jefuit, jerpelit. Să mergem în aceeași sensibilitate a ideii și a cuvântului și să vedem primirea. Acel tată care la plecarea fiului său, prin propria-i lui hotărâre, l-a lăsat în lacrimă, pierzându-l parcă în zare, în orizont, din ochi, iată-l parcă așteptându-l, poate va veni cândva. Și îl vedem în cingășia cuvântului pildei de astăzi. Cât de frumos spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, de departe l-a văzut tatăl său pe fiul său și i s-a făcut milă de el. Oare nu deducem de aici că în fiecare zi tatăl său se uita în aceeași direcție, de unde i-a plecat, unde i-a plecat fiul său, poate se va întoarce? Că bănuiesc că l-a văzut din orizont și el, știind că este născătorul lui, iată cum îl conturează ca o umbră din ce în ce mai mult până se încredințează că este fiul lui. Primul lucru și sentiment care se instaurează în inima tatălui, care este? Și a fost milă de el. Gândiți-vă cât de bogat și cu sarcina în spate de aur și de argint și mândru și săltăreț a plecat din casa tatălui său și cât de umilit și zdrențuit se întoarce înapoi. Vedeți dumneavoastră, aveți de multe ori în viața dumneavoastră copii care sunt obraznici și copii cu mine. Împotriva voinței dumneavoastră, unii vă pleacă de acasă. Câtă durere și cât îți zdrențuiește sufletul, că tu, om cu minte fiind, realizezi că este un drum greșit și vrei binele lui. Dar el atât de obraznic totuși îți calcă peste sentimentul tău și trece mai departe. Tu ca tată și ca mamă l-aștepți, poate se va întoarce copilul meu cândva. Și evident când se întoarce, nu mai poți de bucurie că ți-a venit, dar nu mai este acela care a plecat bogat atunci. Îți vine brăzdat pe față, slab, jerpelit, bolnav sau cine știe cât de umilit, evident toate, de la cele trupești le putem extrapola în cele sufletești. Îți pleacă fecior sau fecioară de acasă și îți vine ultima zdreanță în conștiința sa. Și totuși, cu fărâma de viață din el, că este fiul tău, îl primești. Gândiți-vă câtă milostivire, câtă iubire, câtă dragoste are Dumnezeu. Ca acela care l-a zărit de departe, întorcându-se de data aceasta, îl conturează și îl crede și îl simte că este atât de umilit și îi se face milă. Nu se duce să ia un par și să-l alunge, făcându-i se milă, parcă nu mai putea de bucurie, și cât de frumos narează Evanghelistul, numai insuflat de Duhul Sfânt, au căzut unul pe brațele celuilalt, plângând de bucurie că s-au întâlnit. Bucuria aceasta cum se materializează în curtea tatălui său? Vedem cum, ținându-și el parcă ca pe un odor în brațe, imediat dă sărbătoare în curtea sa și spune slugilor, aduceți haina de nuntă, aduceți și dați-ne el în degetul lui. Uite-l, picioarele lui sunt goale, cât de desculți, aduceți sandale împărătești să-l încălțăm. Și mai mult decât atât, să fie sărbătoare în curtea mea și tăiați vițelul cel mai gras și să ne veselim. Motivul care? Am știut că e mort și pierdut și iată-l că e viu și l-am găsit. Doamne, câtă înțelepciune a putut vărsa în câteva cuvinte Hristos și, evident, pentru cei care vor să înțeleagă și să se ridice din acea țară îndepărtată păscători de porci, adică ai păcatelor, și să se reîntoarcă în curtea din care a plecat cu atâta obreznicie. De ce spune Evanghelistul să fie îmbrăcat? Era dezbrăcat și la propriu și la figurat. Că pentru aceasta Sfântul Apostol Pavel spune: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci acea haină cu care se îmbracă cel ce se întoarce este haina botezului, haina imaculată a botezului, haină de lumină, care îți lipsește ție, Adame, cela ce prin neascultare. Un deget care simbolizează stăpânirea. Cu toate că ai venit atât de jertfelit și ești un nimeni și un nimic, dar ești sănătos. Aceea ce spune că este sănătos, adică mai găsește o sămânță în el. Mai găsește o fărâmă de viață spirituală din care poate, semănând cuvântul lui Dumnezeu, să răsară copac mare. Deci iată că inelul arată aici încrederea și bucuria care o are tatăl când se întoarce fiul. Și mai concret, vedem tâlhari cum s-au întors din aceste țări îndepărtate și păscători de porci, adică trecând prin toate mocirile păcatului, întorcându-se înapoi în casa lui Dumnezeu, iată că primește inel. Și inelul ce este? Mai mult decât inel, ajunge sfânt. Că avem în biserică atâția sfinți care au fost niște oameni ca acesta care a plecat și s-a întors umilit. Dar cum s-a făcut sfânt? A pus un început bun, sculamă-vă și mă voi duce umilit, nu mântru, plin de sine, dă-mi ce mi se cuvine. Deci iată ce înseamnă chipul smereniei. Dacă ne-o amintim pe Maria Egipteanca, care era ca tânărul de astăzi, în frumusețea, în splendoarea frumuseței sale trupești, unde cade? În cele mai disgrațioase păcate. Și se vede umilită, jefuită, sărăcită de tot ce era sfânt în ea și vrea să se întoarcă de acolo de unde a plecat, se întoarce în casa tatălui său, adică a lui Dumnezeu. Și unde se întoarce? Cu ce a fost pe ea și cu umbrit de linte, trece Iordanul și, conștientă fiind că această cărare până când ajunge la tatăl său este lungă, se duce în pustiul Iordanului. 40 de ani de zile se luptă cu gerul și cu arșița soarelui și cu setea și cu patimile și cu foamea, fiindcă din bridul de linte i-a mai rămas după 40 de ani câteva boabe de linte, nimic mâncând altceva decât linte. Deci iată, acest tânăr se întoarce în casa tatălui său și este primit. Această cărare din țară îndepărtată spre casa tatălui tău este întoarcerea din mocirile la păcatelor, care poate dura până la sfârșitul vieții. El se gândea când s-a întors în casa tatălui său că poate va ajunge sau nu va ajunge, dar în mintea lui sunt sigur că avea să cugete așa. Măcar să văd casa tatălui meu, măcar să-i aud șoaptele lui și apoi să mor. Dar iată, așa au făcut sfinții, așa s-au întors și s-au împrietenit din nou cu Dumnezeu. Și avem atâtea pilde de criminali, de oameni care s-au lepădat de Dumnezeu, oameni care au fost îndepărtați, în țări îndepărtate, la figurat evident, de Dumnezeu și totuși s-a întors. Că vedeți dumneavoastră întotdeauna când vine pe acest altar al păcatului cineva bogat, mă refer la tinerețe, imediat este înconjurat de prieteni zicând cum a stipulat în înțelepciunea sa înțeleptul Solomon. Vino cu noi și însoțește-te la sânge și să ascundem în pământ pe cel drept. Să ne fie nouă o pungă de obște și un sac să avem noi toți. Deci la nelegiuiri imediat te asociezi cu cel păcătos și fără de lege. Te primește cu brațele deschise, dar până când? Până când ești bogat. Că momentul când ești sărăcit de bogăția cu care ai intrat în cercul lor murdar, devii din ce în ce la extrema societății, la mahalaua societății, adică păscător de porci, împărtășindu-te cu cele ale porcilor. Și uitați-vă, nu să-mi dați dreptate, ci să concretizați pilda de astăzi pe seminii noștri. Oameni distruși în viață pentru totdeauna, le-au plăcut să stea în mocir la păcatelor, în beții, în destrăbălări, cândva au fost bogați de aceste minți sănătoase, dar iată au ajuns jefuiți și cu adevărat și păscători de porci, dar și ca niște porci, care cu greu mai este să-i mai ridici din această mocirlă. Iubiților credincioși, sandalele cu care este încălțat de tatăl său, acesta jerpelit, nu sunt altceva decât păzitoarele picioarelor, de a nu se mai răni în calea vieții lor. Deci sandalele care se dau la călugărie și se încalță acesta care se întoarce în casa tatălui său, simbolizează învățătura care să-ți păzească pașii vieții tale de spinii și de stâncile colțuroase ale păcatului. Și atâta cinste pune Dumnezeu pe tine dacă te întorci, că îți dă inel cum i-a dat faraonul lui Iosif când a ajuns secretarul lui. A scos din degetul său inelul și l-a dat lui Iosif, zicându-i, toată țara este a ta, atâta încredere am în tine, Iosif. I-a făcut acest favor și, într-adevăr, toată țara Egiptului era purtată pe mână de Iosif. Deci acest tânăr atât de jertelit venind în casa tatălui său primește inelul, adică stăpânirea. Tu om fiind, indiferent de unde vii, din ce țară îndepărtată, atâta îți cere Dumnezeu, vino că brațele sunt deschise și te voi primi cu dragoste și cu milă, după cât de jertelit vii. Și ca drept dovadă că te aștept, îți dau inelul, adică îți dă acea logodire a creștinătății, îți dă haina botezului, îți dă învățătura cu care să te păzești acum, nu cumva să te mai rănești în picioarele vieții tale de acesta care te-ai rănit prin neascultare. Iubiților credincioși, spre finalul acestei pilde, nu a uitat să însereze Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și pe evrei, că fratele mai mare poate să fie sinagoga iudaică, Și-l vedem că acesta, venind de la țarină, aude veselie în curtea tatălui său. Și întrebând, slugile îi spune de ce e veselie, dar iar el se mâhnește. Și atât de mult se mâhnește încât că îl mustră pe tatăl său: bine, tată, eu de atâția ani stau cu tine și nu s-am ieșit din cuvântul tău și niciodată nu mi-ai dat un ied să mănânc cu prietenii mei. Iar acesta s-a dus în țară îndepărtată și a cheltuit averea cu curvele și tu ai tăiat, nu un ied, un vițel întreg și ai poruncit sărbătoare aici peste tot. Dar dacă el era tată și iubea și pe acesta și pe celălalt care s-a întors, cât de înțelept îi dă răspunsul: tu nu ești toată ziua cu mine, au, nu toate acestea sunt ale tale. Cine te-a oprit pe tine să-ți iei un ied vreodată, de îndată ce toate sunt ale tale? Încă mai mult decât partea care ți se cuvenea dacă acesta era aici. Și acum tu te mâhnești că el a fost mort și iată-l că a înviat, pierdut și s-a aflat. Când a apus sinagoga iudaică la învierea Mântuitorului, crăpând catapeteazma, care era simbolul luării darului, avea să învie biserica din păgâni, împlinindu-se ceea ce au spus prorocii: cea stearpă, cea cu mulți fii a stârpit și cea stearpă va naște mulți fii. Deci sinagoga avea să stârpească datorită răutății sale, iar cea stearpă, adică biserica din păgâni, avea să nască mulți fii care suntem noi. Suntem noi cei care credem cu adevărat în acest tată care avea doi feciori și unul suntem noi din cei doi. Dar dacă suntem unul din ei noi și cred că nimeni nu-și poate zice că este Fiul cel Mare stând într-o dreptate, cu toți am putea să spunem, mai mult sau mai puțin, am plecat din casa Tatălui nostru, adică plecând prin cărările păcatelor, dar nu toți ne-am întors. Și dacă ne-am întors și ne-a primit Tatăl nostru cel Ceresc cu brațele deschise, a plâns mama lui pentru noi și s-a rugat ca nu să se întrerupă firul vieții, haideți să fim demni de acum încolo de haina care ne-a lăsat-o Tatăl nostru peste noi, acoperindu-ne haina șerpelită, inelul de logodnă cu credința cea dreaptă să nu mai oxideze, să nu se roadă, să-l păzim în loc de cinste, că este stăpânirea împărăției lui Dumnezeu. Sandalele cu care ne-a încălțat picioarele rănite de colțuroasele pietre ale păcatelor și de spinii păcatelor, să nu ne mai sară, negrijulind fiind din picioare și să ne rănim din nou. Și dacă vițelul cel gras este junghiat și pus pe masă, care nu este altul decât Iisus Hristos prin Sfintele Taine, să ne veselim și să ne bucurăm. Să ne bucurăm că ne-a primit Tatăl nostru cel Ceresc cu milă și mai ales cu dragoste. Oare cine nu are nevoie de aceste sentimente în viața lui? Indiferent cine ai fi tu în viață, Nero, care a fost primul împărat August la Roma, nu avea nevoie de milă când a fost ucis mișelește de soldații lui. Vă amintiți de bietul Ceaușescu, câtă milă inspira și cât de mare era atunci? Doamne, cât de greu este să-și ia Dumnezeu de pe tine toată cinsta care ți-a pus-o. Rămâi un nimeni și un nimic. Și cred că înțelept este să ținem legătura tot timpul cu bunul și marele Dumnezeu, nu cumva să pierdem ceea ce a înnobilat Dumnezeu în noi și mai ales împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vineri vom serba pe cei trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și cu Grigore Cuvântătorul și vom citi moliftele Sfântului Vasile și la priveghere și a doua zi. Și totodată, duminică, este lăsatul sec de carne.